7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt een onderzoek naar het ongeluk met een kabelbaan in Italië vandaag. 13 mensen zijn daarbij om het leven gekomen, melden de hulpdiensten. 2 kinderen van 5 en 9 liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de doden zijn volgens Italiaanse media Duitse toeristen. Bij het Lago Maggiore in het noorden van Italië stortte een cabine met 15 mensen naar beneden toen een kabel het begaf. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Op het vliegveld van Minsk is een Wit-Russische journalist en oppositieleider opgepakt. De man zat in een vliegtuig dat van Athene onderweg was naar Litouwen toen het landde in Wit-Rusland. Aanvankelijk leek het erop dat het vliegtuig een noodlanding moest maken. Later werd duidelijk dat de vlucht door president Lukashenko tot landen was gedwongen. De journalist wordt al langer gezocht door de Wit-Russische autoriteiten, omdat hij volgens de geheime dienst betrokken is bij terroristische activiteiten. Vanuit Warschau speelde hij met zijn Telegram-kanaal Nexta een grote rol bij de organisatie van de protesten tegen president Lukashenko. 11 Belgische militairen met extreemrechtse sympathieën hebben geen toegang meer tot wapendepots en gevoelige informatie. Dat heeft de Belgische minister van Defensie gezegd. Het besluit van Defensie heeft te maken met Jurgen Konings, de militair die sinds enkele dagen op de vlucht is. Hij wordt gezocht vanwege het bedreigen van onder meer de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. Uit de kazerne waar Konings werkte nam hij maandagavond een groot arsenaal wapens mee en sindsdien is hij spoorloos. Op het EK zwemmen in Boedapest heeft Ranomi Kromowidjojo goud gewonnen op de 50 meter vlinderslag. Het was haar 2e gouden medaille op het toernooi. Eerder was ze ook al de snelste op de 50 vrij. En daarnaast had ze als startzwemster een aandeel in de zilveren medaille op de 4x100 vrij. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen buien, later mogelijk met hagel en onweer. En het wordt morgen 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur? Jouw voordeur, ja, daar beginnen we mee. Dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen. Welkom terug, laatste uur van Langs de Lijn. En we volgen NAC, NEC en die Houtkamp. Ja, en NAC heeft heel veel moeite om door die verdediging van NEC heen te komen. Geen wissels aan het begin van de tweede helft. Nu NAC weer in de aanval. Maar weer een overtreding. Het gaat goed voor NEC. Zij staan met 1-0 voor. Wel een gele kaart nu voor Javier Vet. En dus moet hij uitkijken de rest van de wedstrijd. Vrije trap voor NAC. Maar NAC staat achter. 1-0 tegen NEC. Zo dadelijk ook Ronald Koeman over zijn toekomst bij FC Barcelona. En het staartje van het EK zwemmen in Boedapest. Wat komt er nog, Jeroen? We hebben zo dadelijk de 400 meter vrije slagfinale voor de vrouwen. Dan de 4x100 meter wisselslag estafette bij de mannen en bij de vrouwen. En dat laatste onderdeel dat begint om 7:45. Ja, daar is Nederland toch wel een van de favorieten. Oh, en ik zat naar je te kijken. Andy, kom er maar in, jongen. Ja, want een vrije trap voor NAC vanaf de linkerkant. El Alucci achter de bal met het rechterbeen. Die kan hem erin gaan slingeren. Doet het ook richting tweede paal. Wie kan er koppen van... Niemand. Ja, Adileu. Die kan de bal wel koppen, maar die komt de bal naast. En dan ligt... Wie is dat? Oh, dat is natuurlijk Dion Malone. Die ligt met zijn hand te slaan op het gras. Want die ligt daar in het doelgebied. In de buurt van de keeper van NEC, Matthijs Brandenhorst. Wat is daar dan gebeurd? Nou, niet al te veel. Een klein duwtje krijgt hij van Javier Vet. Die uit moet kijken, want die heeft al een gele kaart te pakken. Of, in ieder geval was het een heel klein duwtje. En Dion Malone, die ligt daar half te creperen in het doelgebied van NEC. Ja, NEC doet het dus uitstekend in de eerste helft. Heeft bedacht, weet je wat, we laten NAC steeds komen. En we zetten een vijfmans verdediging neer. Met daarin een uitstekende centrale verdediger in Rens van Heijden. Die alles daar weghaalt. En dan moet NAC het spel maken. Maar NAC kan het spel helemaal niet maken. Want daar zijn ze gewoon niet goed in. Dat hebben ze het hele seizoen eigenlijk al laten zien. En als je dan ook nog je spits op de bank hebt zitten. Zoals Sidney van Hooijdonk. 15 doelpunten. Nick Venema kan ook heel aardig voorin spelen. En wat te denken van Mario Bilate. Er zijn allemaal mensen die op de bank zitten bij NAC. En dan zul je toch op een gegeven moment moeten gaan wisselen. Terwijl ik gelukkig zie dat Dion Malone weer op kan staan. Hij moet zijn veters nog even strikken. Heeft zijn veterdiploma ooit gehaald. Dus dat moet wel kunnen. Hij doet zijn schoenen nu weer aan. 48 minuten gespeeld. En ik zie Maurice Steijn moeizaam kijken op de bank. Hij zit te denken. Wat zal ik doen? Ga ik wisselen of nog niet? Het staat 1-0 voor NEC. We hebben 3 minuten gespeeld in de tweede helft. In het matchcenter nog altijd op zijn post Edwin Cornelissen. Ja, waar de wedstrijden in de Premier League zijn afgelopen. Spurs pakt het volle pond tegen Leicester. 4 minuten voor tijd gebeurde het. Kane had na een vloeiende aanval de bal. Leek hands te maken. Er waren protesten ook van de Leicester-spelers. Er werd niet gefloten. Kane paaste naar Gareth Bale en die schoot hem loepzuiver in op afstand. 3-2 dus voor Spurs. En ver in blessuretijd zorgde Bale ook nog voor de 4-2. Mooie solo. Eerst op de paal, maar hij kreeg de bal letterlijk weer voor zijn voeten en raak. Uiteindelijk schiet Spurs er niks mee op, want het wordt 7e. Leicester laat een kans liggen om 4e te worden en Champions League te gaan spelen. En dat is ook weer jammer voor Ajax. Want Leicester in de Champions League zou gunstig hebben uitgepakt als het gaat om de potindeling bij de loting. Chelsea verliest met 2-1 van Aston Villa en komt met de schrik vrij. Gaat dus gewoon Champions League spelen. El Ghazi scoorde trouwens 1 keer uit een strafschop voor Aston Villa. Kampioen Manchester City haalde nog eventjes uit tegen Everton. 5-0. En United met Donny van der Beek wint met 2-1 van Wolverhampton. En dan hebben we motocrosser Jeffrey Herlings. Hij is back. In september liep hij een nekblessure op bij een val. Ik moet even aan Andy denken als ik nek zeg. Maar nu is hij helemaal hersteld. In het Engelse Ling deed hij mee aan de Britse kampioenschappen. En met succes. 2e in de eerste manche. Eerste in de tweede manche. Het is een onbeduidende wedstrijd voor Herlings. Maar puur voor het wedstrijdritme. Op 13 juni gaat hij van start in het Grand Prix seizoen. En dat begint in Rusland. Wie oh wie? Nak of nek? Andy? Ja. Speciaal voor Edwin. Deze nek-aan-nak race bestaat nog altijd in het voordeel van NEC. 1-0 voor NEC. Maar NAC probeert... Oh, nu, dit was een pittige overtreding, zeg. Van Jonathan Okita. Een hele harde. En krijgt daarvoor terecht de gele kaart. Want dat was niet zo netjes van deze man uit België, uit Duitsland en uit Ghana. Alle drie wat bloed in het lijf. Het is een pittige overtreding op Marouane Azarkan. Die jongeling aan de rechterkant spelend met links. Goede linksbener is dat. Maar de gele kaart is dus voor Jonathan Okita. 1-0 nog steeds voor NEC. De tweede gele kaart in deze wedstrijd. Ook Wet heeft een gele kaart gekregen. En dan gaan we kijken wat deze vrije trap voor NAC gaat opleveren. Vanaf de rechterkant El Alucci achter de bal met het rechterbeen. De bal ligt 1 meter of 2 van de zijlijn vandaan. 1 meter of 8 van de achterlijn. Eenmansmuur met Okita. En de koppers zoals Dion Malone en zoals Adileu voorin. Ze staan te wachten, te springen, te huppelen, te wachten op de bal van El Alucci. Daar is het fluitje van Björn Kuipers. Daar is de vrije trap richting tweede paal. Maar te dicht op de keeper, te dicht op Matthijs Brandenhorst. En die pakt de bal goed uit de lucht en kan hem klem vastnemen. De keeper van NEC, die ook heel regelmatig heeft gezien dat Norbert Alblas op doel stond. Maar die maakte ook wel wat veel foutjes hoor. En deze Matthijs Brandenhorst doet het uitstekend. En staat dus nu in deze belangrijke wedstrijd op doel. Balbezit voor NEC. Bal gaat naar de linkerkant. Komt weer heel wat bier voorbij. Maar niet voor mij en terecht. Als ik kijk naar de linkerkant, daar heeft Okita de bal. Die kan hem richting tweede paal brengen. Doet dat ook. En daar is bijna Yanga die kan scoren. Maar de keeper kan nog net Olij de bal wegtikken voordat de bal het doel ingaat. En dan gaat de bal over de achterlijn. En mag NAC de bal weer in het spel gaan brengen. Leuke wedstrijd tot nu toe. Zeker ook voor NEC. Want ze leiden nog altijd met 1-0 tegen NAC. NAC werd 5e in de reguliere competitie. NEC werd 7e. Ik geloof dat je zou eerder dat NAC is de betere ploeg. Nou, ze hebben meer de bal. Ook met een betere selectie? Nou, ze hebben in ieder geval wel een bredere selectie. Ze hebben behoorlijk wat jongens op de bank die ook gewoon zouden kunnen spelen. Dat heeft NEC wat minder. Maar in deze wedstrijd zijn ze zeker niet de betere ploeg. Ze hebben wel meer de bal. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je dan beter bent. Nee, dat ben je absoluut niet. Wat zegt jou dat de supporters van NAC hun ploeg nog gaan zien scoren? Nou, op dit moment zie ik het niet. Of het moet uit een standaard situatie komen. Want echt kansen creëren door er doorheen te spelen, dat lukt wat minder. Dus dat moet dan via misschien een standaard situatie. Dadelijk misschien met Van Hooijdonk, die een goede vrije trap heeft. Ja. Maar ze geven het niet op. Ze komen er wel steeds dichterbij, lijkt het ook. Dus dit is zeker nog niet gespeeld. En het blijft spannend tot de allerlaatste seconde. De 400 meter finale. Vrije slag bij de vrouwen op het EK. Jeroen. Er lijkt een Italiaanse hattrick aan te komen aan de leiding met nog 100 meter te zwemmen. Simona Quadarella, die al de titels pakt op de 800 en de 1500 meter vrije slag. Maar ze is er nog niet, want de druk wordt opgevoerd door Anna Yegorova, de Russische, en door Boglarka Kapas van Hongarije. Maar het is met name Yegorova die probeert om nu de aansluiting te vinden bij Quadarella. En dat lijkt slag voor slag toch te gaan lukken. Quadarella ademt nu naar rechts en ziet haar belaagster komen en probeert nog een tandje bij te schakelen, maar gaat wel wat slordiger zwemmen. Hier het laatste keerpunt. Het verschil tussen de twee is 3500ste van een seconde. Kapas op ruim 1,5 seconde. Die lijkt geen rol van betekenis mee te gaan spelen. Maar Quadarella wil nu toch proberen om het feest voor Italië helemaal compleet te gaan maken. Nadat Pilato en Pagiera al de titels pakten op de 50 meter schoonslag en de 200 meter rugslag. En daar is de beslissende demarrage van Simona Quadarella. Want jongens, wat zwemt ze nu weg bij Anna Yegorova. Alsof de Russin stilstaat. Quadarella wint hier en doet dat met overmacht. Ze breidt haar voorsprong uit tot 1,5 seconde aan de finish. Tweede plaats voor Yegorova en de derde plaats voor Kapas. En zo heeft Quadarella toch een heel tot de verbeelding sprekende hattrick te pakken. Namelijk Europees kampioenen in Budapest op de 400, 800 en de 1500 meter vrije slag. Het avondje NAC. Duurt het nog 40 minuten? Of nog 70 minuten? Of misschien nog langer, Andy? Nou, wat mij betreft maakt het niet uit. Ik heb het naar mijn zin, want het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Met name omdat er zoveel op het spel staat. Gaan we volgend jaar regelmatig naar NEC of gaan we naar NAC? Dat maakt mij helemaal niet uit. Het leuke is voor journalisten, die gaan het liefst niet naar NEC. Want toen het stadion daar klaar was, waren ze vergeten dat er ook nog journalisten in moesten. Dus moesten ergens achterin, bovenin het stadion, een klein hoekje worden gemaakt waar journalisten konden zitten. En dan zit je tegen de palen te kijken. Maar verder maakt het me niet uit. Balbezit voor NAC aan de linkerkant van het veld. De matige linkerkant. Want Hendricks en De Roy die daar spelen, vind ik niet ijzersterk. Fiorini ook te weinig van gezien. Heeft de bal gepaast op Haaien. Bal gaat naar de rechterkant. En kan dan opgepikt worden door Schouten. Schouten aan die rechterkant wil de bal voor het doel brengen. Lukt ook bij Immers. Immers krijgt hem bij El Alucci. Nee, bij Azarkan. Nee, krijgt hij niet. En Azarkan maakt een kleine overtreding. En dan ga je van die slimme jongens krijgen bij NEC die wat ervaring hebben, zoals Jordi Bruin. Die heeft gevoetbald bij Heerenveen en bij Ajax. En die gaat dan liggen en die blijft liggen, hoor. Want nu begint de tijd ook mee te tellen. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. 1-0 NEC leidt. NAC weinig tot geen kansen. Ik zie ook nog geen aanstalten tot wissels bij Maurice Steijn. En dus komt nu Jordi Bruin maar omhoog en zegt Kuipers aan. Geen gezeur verder, we gaan verder met voetballen. Er staan nog wat spelers van NEC bij elkaar, waaronder Rens van Heijden, om de laatste dingen door te spreken als de bal bij Brandenhorst is. De keeper van de Nijmegenaren ramt de bal naar voren richting Okita en Janga. Janga mist het, of verliest het kopduel. Haaien heeft de bal overgenomen voor NAC. Nu is er wat ruimte. Als de bal naar de rechterkant kan, naar Immers. Gebeurt ook. Immers kan de diepte in. Immers in balbezit. Gaat tegenover zich zien die linksback. Dat is een aardige linksback. Die El Kadaouni. Bal voor het doel wordt weggekopt door NEC. Wordt opgevangen. Niet goed opgevangen door Hendricks. En dan uiteindelijk weer door Hendricks heroverd. De bal die eerst kwijtraakte. Enorme druk nu van NAC. Met balbezit voor Adileu. Adileu raakt de bal kwijt. Ja, dat is een verdediger. Die moet niet gaan pingelen. Maar dat doet ook de rechtsback van NEC. En dan woest is het publiek dat Kuipers fluit voor een overtreding. Er wordt gewoon een halve liter bier over de reling heen gegooid. De mensen die daaronder zitten, daar kan ik gelukkig niet naar kijken, want die zullen woest zijn. Net als de spelers van NAC. Het staat nog altijd 1-0 voor NEC. 57 minuten gespeeld. NAC NEC. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? I am still. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Or you best believe there's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Afraid of the Dark is de hit van Chef Special. Ja, Afraid of the Dark, avondje NAC. Maar komt dat avondje NAC er wel in de Eredivisie? Wat moet je verzinnen? Trainer, verzin een list. En die... Ja, misschien dat hij dat nu gedaan heeft met Sidney van Hooijdonk en Mario Bilate. Want die twee aanvallers zijn gekomen. Maar helaas, dat vind ik jammer hoor. Azar Khan gaat naar de kant. Het is zo'n leuke voetballer. Dat zei Fons ook al. Ja, oh, nou ja, dan heeft Fons er heel veel kennertje. Ja, doodzonde. Dat snap ik niet. Want je brengt nu twee spitsen in. En met die Azar Khan had je een jongen die een leuke voorzet kan geven. Een leuke actie aan de rechterkant. Ja. Met zijn linkerbeen. En dan breng je twee grote jongens voorin. Met Bilate die nu aangespeeld wordt. En Van Hooijdonk die nu gevaarlijk wordt. Oh, bijna een missertje achterin bij NEC. Brandenhorst gaat onderuit. En het spel gaat verder. Met NAC in aanval. Bal voor het doel. Richting Bilate wordt weggekopt. Maar goed, die twee dus erin. Van Hooijdonk en Bilate. En eruit Azar Khan en Kai de Roy. Dat is terecht, want hij speelt een hele matige wedstrijd. En dan gaan we... Deze wedstrijd is niet gespeeld, jongens. Hier gaan nog doelpunten vallen, hoor. Reken maar, want zo gauw NAC gelijk gaat maken. En dat verwacht je toch een beetje. Gaat de boel helemaal open achterin. Maar nu gaat NEC ook mogelijkheden krijgen. Als NAC echt volop in de aanval gaat. Nu ook weer bal richting Immers. Immers via de borst legt hij de bal klaar. Maar die bal wordt weggewerkt. Immers even licht geblesseerd. En dan hebben we dus nog even kijken. 61,5 minuut gespeeld. Nog altijd 1-0 voor NEC. Een week zwemmen wordt afgesloten met twee spectaculaire estafettes. Jeroen. Ja, dat is de traditie. De 4x100 meter wisselslag estafette. Nu die bij de mannen. We zitten bij de vlinderslag. Hebben dus de rugslag en de schoolslag erop zitten. Groot-Brittannië aan de leiding. Maar op de huid gezeten door Rusland. En Italië is niet ver weg. James Guy voor de Engelse Vekovichev is de Russische zwemmer. En de Italianen hebben Burdisso in het water. En zo dadelijk gaat het aankomen op het duel tussen Duncan Scott, André Minakov en Alessandro Miresi. Dus de Italianen die hebben absoluut nog kans. Hoewel Miresi is van dat drietal de snelste. Eens kijken, wat is de achterstand? Miresi heeft een seconde achterstand op Engeland en een halve op de Russen. Het is dit drietal landen dat gaat strijden om het goud, zilver en brons. Of er moet nog een enorme verrassing gaan komen, maar dat verwacht ik niet. Nog altijd een grote voorsprong voor de Britten met Duncan Scott. De vooral toch 200 meter zwemmer. De zwemmer die eigenlijk in zijn stijl het meest lijkt op Pieter van de Hogeband. Zwemt ook met zo'n hupje. Dan Minakov nog altijd op positie 2, maar Miresi komt steeds dichterbij. Alessandro Miresi ligt nu op positie 2 en kan hij dan Duncan Scott nog onder druk zetten. Dat lijkt niet te gaan gebeuren. En Minakov blijft toch wel heel goed stand houden hoor. De Britten gaan winnen. Dat doen ze afgetekend. Scott tikt als eerste aan. En uiteindelijk gaat het zilver toch naar Rusland. Minakov heeft Miresi van zich af weten te houden. En zodoende hebben een podium. Dat bestaat uit Groot-Brittannië, Rusland en Italië. Goud, zilver, brons. Fons, jij kijkt met ons mee naar NAC NEC. Ja. Is er nu een verandering aan de gang? Is er een kentering, denk je? Nou ja, ze gaan natuurlijk wel nu eerder die bal erin gooien. Je krijgt dan die ballen natuurlijk ook een beetje van achteruit, die ze erin gaan pompen. Net als wat bijvoorbeeld de Graafschap de hele wedstrijd tegen Helmond probeerde. Want ze hebben niet meer echt die buitenspelers met een voorzet nu. Wel El Alouchi vanaf links, die het nog zou kunnen. Vanaf de rechterkant hebben ze niet echt jongens met een voorzet. Dus ze gaan toch het zoeken in ballen erin pompen. En dat kan gevaarlijk zijn als hij een keer goed valt. Want je hebt Bilate van Hooijdonk nu naast elkaar en Immers er wat onder. Ook nog eens een keer een kopper. Maar er staan ook drie jongens in het centrum bij NEC. Die weten ook van Wanten, van Eijden, Odenthal. Dat zijn koppers ook. Dus die zien die ballen heel graag komen hoor, van ver. Hoe gevaarlijk wordt het al, Andy? Ja, net een schot van El Alouchi. Goed weggestompt door de keeper. Nu de inworp van heel ver. Door, eens even kijken, dat was Ramon Hendricks. En de bal wordt weer over de zijlijn getrapt door NEC. 1-0 voor NEC. Inworp van Hendricks. Die kan dat heel ver. Die doet dat weer. Komt gewoon voor het doel terecht. En dan is het Jordi Bruin die de bal wegramt. En dat zal zo'n beetje, want we hebben 65 minuten bijna gespeeld, zal toch wel een beetje het recept worden voor NEC overleven. Om zo naar de Eredivisie te gaan als de bal terecht is gekomen bij Hendricks, wilde ik zeggen. Maar je hoort het fluitje al van de scheidsrechter en een vrije trap voor NEC. Omdat Javier Fett even onderuit werd gehaald door Hendricks. Vrije trap voor NEC. Dat duurt heel lang. Let maar op, want ik zie al mensen heel langzaam naar de bal toe komen. Terry Sanchez, de Ghanese Nederlander, die rechtsback speelt bij. Ja, en dan mooi gezicht. Maurice Stijn die dan op zijn klokje wijst van scheidshuid in de gaten. En Kuipers zegt, ja jongen, dat doe ik wel. Nou, die vrije trap is genomen. Wordt hard naar voren gewerkt. Wordt weggekopt uit de verdediging door NAC. Opgevangen door Haaien. Haaien gaat zoeken naar de linkerkant. Naar Van Hooijdonk. Wordt gevonden. Van Hooijdonk komt de bal even terug op El Alouchi. El Alouchi die dus vanaf de linkerkant de aanvoer moet geven richting Bilate en richting Van Hooijdonk. Als Haaien de bal heeft halverwege de helft van NEC gaat de bal naar de rechterkant. Waar Schouten de bal heeft. Robin Schouten die nog altijd in de ploeg staat. Kijken wat NAC kan. Het is wat langzaam, de opbouw, moet ik zeggen. Als Ramon Hendricks de bal heeft en hem aan El Alouchi geeft. El Alouchi met zijn rechter gaat zoeken richting het doel. Richting Van Hooijdonk. Die kan koppen naar Bilate. Bilate, nee, hij kan niet uithalen. Is het bal weggewerkt door Javier Fett. Maar meteen weer opgevangen door Haaien. Haaien naar El Alouchi. El Alouchi, bal voor het doel. Wordt weggekomen door Van Eijden. Die daar als de echte waren het een standbeeld. Want dat gaat wel ooit voor hem worden opgericht. Daar staat hij nu als een standbeeld die bal weg te koppen overheersend in het doelgebied voor zijn keeper. Dat is die Rens van Eijden die erg goed speelt voor NEC. Bal over de zijlijn gegaan. Laatst geraakt door een speler van NAC. Inworp voor NEC. NEC, bal gaat naar voren. Wordt opgevangen door Malone. Malone, bal via Haaien naar de linkerkant. Weer naar Hendricks. Die gaat lopen met de bal aan de voet. Geef hem aan Bilater, of El Alucci. Die kan er wel wat mee. El Alucci heeft de bal gekregen naar Fiorini. Fiorini weer naar de linkerkant naar Hendricks. Ramon Hendricks. Hendricks kijkt en kan die bal aan iemand kwijt. Ja, dat kan. Aan Bilater die de diepte in is gegaan. En dan een uiterste inspanning van Sanchez is de bal over de achterlijn gegaan. De hoekschop voor NAC. Nog geen hoekschop in deze wedstrijd voor NEC. Dit is de vierde voor NAC. Vanaf, oh nee, geen hoekschop. Bal is het laatst geraakt. Nee, het was buitenspel zelfs van Bilater. Dus is er een vrije trap voor NEC. Dat gaat weer lang duren als Matthijs Brandenhorst, de keeper, eens kijkt. Zal ik die bal gaan nemen? Ja, nu doet hij dat uiteindelijk. Lange trap naar voren. Richting wie? Richting Yanga. Die wint het kopduel. En dan kan Vet achter de bal aan. En wint hij het duel. Dat wint hij. En dan moet er uitgekeken worden door NAC. Want de bal gaat naar de linkerkant. Naar Yanga. Die nummer 10, Okita. Okita nog altijd. Punt van het strafschopgebied. En Yanga zoekt positie. Wordt hij bereikt? Nee. Bal wordt weggekomen uit de verdediging van NAC. Wat een spanning, zeg. Ongelooflijk. En dan zitten we pas in de 68e minuut. Maar het is spannend aan beide kanten. Want het kan zomaar vallen, die goal. Als Okita de bal gepaast heeft en het terugkrijgt van Barreto. Halverwege de helft van NAC is het Jordi Bruin die de bal kwijtraakt. En dan wordt hij overgenomen door Fiorini. Fiorini kan gaan lopen met de bal. Maar wordt even gestuit door Van Eijden. Krijgt hem toch bij El Alucci. El Alucci naar Bilater. Halverwege de helft van NEC. Heeft Bilater de bal met Sanchez tegenover zich. Bilater tussen twee man. Doet hij knap. Kan hem teruggeven aan El Alucci. Doet hij ook. El Alucci met de voorzet. Nee, dat is geen goede bal. Dat is geen voorzet. Dat is een gewone vangbal voor Brandenhorst. Spanning en sensatie. En dat nog minimaal 22 minuten bij NAC NEC 0-1. Spanning en sensatie in het bad in Boedapest nog voor een minuutje of drie. Want de laatste finale loopt met Nederland. Jeroen, voel jij hem eens in? In baan 4 als kanshebber voor het winnen van in ieder geval een medaille op de 4x100 meter wisselslag voor vrouwen. Kira Toussaint in het water. Weer een duel met Kathleen Dawson. Dawson zwemt weg bij de rest. De kerstvers Europees kampioen op de 100 meter rugslag. En Toussaint heeft het beste gegeven in het eerste deel van de race. Wordt nu aan alle kanten voorbij gezwommen. Dat is niet geweldig voor Nederland. De overname is met Tess Schouten. Die een heel matig toernooi achter de rug heeft. Dat betekent dat de achterstand alleen maar zal gaan oplopen. En het feit dat Toussaint Nederland niet echt op weg heeft geholpen is slecht nieuws. Een straatlengte voorsprong voor de Britten die nu Molly Renshaw in het water hebben liggen. Nou ja, zolang de rest maar een beetje bij elkaar blijft, dan is de schade misschien nog te overzien voor Nederland. Dat straks Femke Heemskerk heeft als slotzwemster. Maar we gaan naar Breda. Andy, wat is daar aan de hand? De gelijkmaker van Sydney van Hooijdonk. Wat een geweldige actie aan de rechterkant van Robin Schouten. De rechtsback die de bal vanaf de achterlijn mooi langs zijn tegenstander werkt. En dan de voorzet op maat geeft aan Sydney van Hooijdonk. Hij had al 15 keer gescoord in de competitie. En maakt nu die hele belangrijke gelijkmaker. Van Hooijdonk is blij, is gelukkig. En ook is iedereen op de tribune dat. Geen enkele NEC-supporter hier. Alleen maar Nakkers. En die zijn blij, want de gelijkmaker is daar. 1-1 bij NAC NEC. Jeroen. Gejuich in Breda, maar weinig gejuich wat betreft het Nederlands team. Want Nederland als zevende halverwege deze race. Gaat dit nog goed komen? Maaike de Waard moet doen wat ze kan om Nederland weer enigszins in positie te brengen. Maar vanuit zo'n geslagen positie, ja, ga er maar aan staan om dat gat te dichten. Want er liggen natuurlijk klassezwemsters in het water. Voor Rusland bijvoorbeeld Chimarova, voor Italië Di Lido. Voor Zweden, Louise Hansson en Laura Steffens voor Groot-Brittannië. Steffens namens Groot-Brittannië met de ruime voorsprong. Maar langzaam maar zeker komen Zweden en Rusland eraan. En waar is Nederland? Nederland nog altijd heel ver weg. En wat kan Femke Heemskerk dan nog? Want die heeft natuurlijk fantastisch gezwommen in de twee voorgaande estafettes. Met bizar snelle splittijden. Maar nou, hier is echt geen begin aan, hoor. 3-4 lengtes achterstand voor Nederland. Nu al zijn er 4 landen, 5 landen weg. En nu moet Heemskerk maar proberen om dit gat te gaan dichten. Maar daar is volgens mij geen beginnen aan. Wat dat betreft is de opgelopen achterstand veel en veel te groot na het zwemmen van Toussaint en Schouten met name. De Waard heeft toch ook Nederland niet veel verder kunnen brengen, niet dichterbij kunnen brengen. En dan is het de ondankbare taak voor Femke Heemskerk om er hier nog wat van te maken. Hopkin leidt, Surkova 2, Junevik voor Zweden op positie 3. En ja, Heemskerk komt wel wat dichterbij, maar is het nog genoeg om de aanval op bijvoorbeeld de bronzen medaille in te zetten? Nou, dat is een moedig zwemmen van Heemskerk, maar dat gaat echt niet lukken. Er komt een overwinning aan voor Groot-Brittannië. Nieuw Europees record net niet. Tweede positie, ja, Rusland. Italië verrassend nog derde en Heemskerk. Ja, ze heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft Nederland nog behoorlijk dichtbij gebracht. Maar hier was echt geen begin meer aan. Zo blijft het bij 9 medailles tijdens deze Europese kampioenschappen. Dan is het einde misschien een beetje teleurstellend. Bij al met al is het een prima toernooi geweest. Met name weer dankzij de bekende namen. Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Kira Toussaint en Arno Kamminga op de schoolslag. 9 medailles, 4 goud, 4 zilver en 1 brons. Dat is de buit in Boedapest. In Breda zijn ze weer in evenwicht. Andy? Ja, ja, 1-1. En wat zal er lang gesproken worden in Huizen Bruin? Want Robin Schouten, dat was de rechtsback die zijn tegenstander Jordi Bruin het bos instuurde. En toen de voorzet gaf waarvan Hooydonk de gelijkmaker kon maken. En die twee is zeg maar een klein beetje familie van elkaar. Want Robin Schouten heeft verkering met het zusje van Bruin. En dus zal daar nog wel over gesproken worden. Balbezit voor NAC. Nou, daar is leek me een overtreding. Nee, het spel gaat verder. En dus kan Javier Vet de bal onder controle krijgen in het strafschopgebied van NAC. Het is even stil. Bal voor het doel. Nee, komt niet terecht bij iemand van NEC. Het vuurwerk dat even een paar minuten stil was geweest. Geen vuurwerk. Dat was weer in alle hevigheid ontbrand. Straks gaan we wissels krijgen. In ieder geval aan de kant van NEC. Daar staat Thomas Beekman klaar om in te vallen. Maar NAC is nog even in de aanval. Laat ik dat nog even meenemen, want het kan zomaar gebeurd zijn. Bilate heeft de bal niet onder controle gekregen. En dan kan er uitverdedigd worden via Okita door NEC. Maar niet voor lang. Alhoewel, de bal is nu bij de keeper Brandhorst. 1-1. Spanning in Breda. NPO Radio 1. Het is 19:30 geweest. Ja, Sid van der Linden. De Europese Unie en verschillende lidstaten hebben Wit-Rusland veroordeeld voor de actie om een vliegtuig aan de grond te zetten in het land. Het Ryanair-toestel vloog over het land en werd gedwongen te landen in Minsk. Daar werd een journalist en oppositieleider uit het vliegtuig gehaald en gevangen gezet. Litouwen noemt het een vooropgezet plan van Wit-Rusland en Polen spreekt van staatsterreur door president Lukashenko. Militaire vakbonden dringen erop aan dat Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen hebben gewerkt zo snel mogelijk naar Nederland worden gehaald. Nu alle buitenlandse militairen zich uit Afghanistan terugtrekken, zijn er zorgen over hun veiligheid. De Taliban dreigen met aanslagen tegen hen. In Italië zijn 13 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een kabelbaan. 2 kinderen van 5 en 9 liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de doden zijn volgens Italiaanse media Duitse toeristen. Het ministerie van Infrastructuur heeft een onderzoek aangekondigd. De uitslag van het Songfestival blijft geldig. Organisator EBU reageert op berichten over niet meegetelde stemmen. Een aantal mensen kreeg vannacht een melding dat hun stem ongeldig was, terwijl ze op tijd hadden gestemd. Dat was een probleem bij een Nederlandse provider, zegt de EBU. De organisatie verontschuldigt zich en zegt dat dit buiten haar macht gebeurde. Ik kijk even opzij. Je had toch gestemd op het Songfestival? Ja, Portugal. Kreeg je ook een sms'je terug? Nee, hij was geaccepteerd. Geldig. Alleen hielp helemaal geen reet. Niet veel verstandige mensen hebben mijn voorbeeld gevolgd. Nee, precies. Een extra uur langs de lijn. Een extra weer bulletin van Willemijn. Dus wil je kans nog grijpen met een vraag over de zomer? Of ben je wel tevreden? Nee, mensen kennen mijn repertoire wel. Ik ben een beetje een zeurpiet als het om de regen aangaat. Maar je bent wel in goed gezelschap, hoor. Want als ik hier over de redactie loop, dan krijg ik de hele tijd heel veel vragen. Je wordt eigenlijk een beetje verantwoordelijk gehouden voor het klimaat, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, op dit moment vooral voor die regen natuurlijk, die er elke dag weer valt. En die lage temperaturen. En wanneer er nou eindelijk eens een keer verandering in komt. En allemaal verhalen hoe pittig het wel niet geweest is. Maar nou ja, er lijkt toch wel wat licht aan de horizon te glooien als we richting het eind van de week gaan kijken. Eerst nog een paar dagen waar we doorheen moeten met buien. Soms ook met onweer erbij. Morgen ook gewoon ronduit regen. Het is dan nog koel. En in het tweede deel van de week begint het dan langzamerhand droger te worden. En vanaf het weekend, maar zeker volgende week, zien we toch wel weer wat 20 graden waardes langzamerhand op de thermometer verschijnen. En die hebben we toch lang niet gezien. Wacht even terugspoelen. Wat zei je? 20 graden. Heeft u het gehoord thuis? Ja. Je krijgt een bloemetje toegestuurd, denk ik. Yes. Je mag blijven. Radio 1, NOS langs de lijn. Gaan we het redden binnen reguliere speeltijd? Het is eigenlijk een wedstrijd, Andy. Daar hoort een verlenging bij, hè? Gewoon maximaal eruit halen. Nou ja, ik vind het uitstekend. Overigens even weer terug naar Edwin Cornelissen. Je kunt je natuurlijk nu ook afvragen. Nekt, nak, nek of knak, nak? Het is in ieder geval, met dank aan Albert die dit aan mij toestuurde, met balbezit voor NAC. Want NAC heeft balbezit via de keeper. Die mag een doeltrap nemen. En die trapt de bal hard naar voren. Of NEC moet ik zeggen. De keeper van NEC, Brandenhorst, die de bal naar voren heeft getrapt. En opgevangen wordt weer door NEC. Ja, die hebben het moeilijk. Als ik nu mijn geld op iets of iemand zou zetten. Als ik geld had, dan was dat toch in dit geval op NAC. Zeker door dat publiek. Want dat is toch een groot verschil. Mensen hebben het over competitievervalsing en dat soort zaken. Maar dit is van tevoren afgesproken. Dit wist iedereen dat het, als het zover zou komen, dat de nummer 5... in de competitie voordeel had ten opzichte van nummer 7. Nu Bruin, die probeert door te komen, lukt net niet. En dat is een enorme sliding. En Kuipers zegt niks aan de hand. Een enorme uithaal was dat. Maar het spel ging verder. We hebben Thomas Beekman gezien die bij NEC is gekomen. En hij is Javier Vet komen vervangen. Balbezit voor NAC aan de rechterkant. Fiorini is daar gaan spelen. Die geeft een bal waar niemand iets van begrijpt. Echt, er staan mensen naast mij. Die zijn nu bezig aan hun 26e bier. Die hun armen zo wijd spreiden. Waardoor er weer een laagje bier uitgaat zonder dat het in de mond komt. Dat ze denken van hoe is het mogelijk dat iemand zo een bal kan geven. Bal is voor NEC. De inworp aan de rechterkant van het veld. Halverwege de eigen helft. Bal naar voren. Ik ben benieuwd of we inderdaad binnen 90 minuten deze wedstrijd ten einde gaan brengen. Er staat zoveel op het spel. Miljoen. En miljoenen. En natuurlijk fijn spelen in de Eredivisie. Want dat is nog altijd het mooiste. El Alucci voor NAC heeft de bal aan de linkerkant. Gaat proberen bij Bart van Rooyen er langs te komen. Dat lukt niet. Maar dan doet hij het heel slim. Speelt de bal via Van Rooyen op de zijlijn. En dan snel inwerpen naar Hendricks. De inworp is geweest. Hendricks heeft de bal naar Haaien. Haaien met een wippertje. Terug naar Hendricks. Hendricks naar El Alucci. Die heeft hem voor zijn rechter. Die kan hem voor het doel gooien. Doet dat niet. Levert in bij Haaien. Haaien probeert de bal dan wel voor het doel te gooien. Maar wordt opgevangen door Yanga. Yanga ziet dat de bal weer in NAC bezit komt. En NAC heeft de bal via Fiorini. Fiorini even terug naar Adileu. Adileu naar Dion Malone. Malone naar Hendricks. Hendricks naar Haaien. Haaien naar El Alucci. En zo is het NAC dat heel veel balbezit heeft, maar weinig kansen steeds tot nu toe weet te creëren. Die ene was een hele grote en was meteen raak. Nu gaat de bal weer naar buiten. Naar de rechterkant. Bal voor het doel. Wordt weggekoopt door de verdediging van NEC. Wordt opgevangen door Fiorini. Naar Haaien. En het net begint zich te spannen rond de verdediging van NEC. Als Haaien de bal nog altijd heeft. Geeft hem aan Fiorini. Fiorini, bal binnendoor naar Bilate. Bilate, bal naar buiten, naar Schouten. Schouten kan de voorzet geven, doet dat niet goed. Oh, bal helemaal verkeerd geraakt door Bruin. Maar die komt in handen terecht van zijn eigen keeper. Het is geen terugspeelbal, want die Matthijs Brandenhorst schrok zich rot. Even nog deze aanval meenemen voor NEC. Okita in het strafschopgebied. Wordt aangetikt, geen vrije trap. En dan een hensbal wordt gegeven, lijkt mij, door Kuipers. Ja, zo gaan we nog een heerlijke slotfase tegemoet. Nog 10 minuten bij NAC NEC. Stand 1-1 en daar is het vuurwerk weer. Zometeen meer. Komen even op adem in het matchcenter. Edwin. Ja, er is inmiddels duidelijkheid over Jos van Emden. Die kwam zwaar ten val in de Giro en heeft daarbij, blijkt dan nu, 5 gebroken ribben, een longkneuzing en schaafwonden opgelopen. Hij maakt het naar omstandigheden goed, laat ploegleider Arthur van Dongen weten vanuit Italië. We kijken nog eventjes terug op die strijd om de Europese tickets in Engeland. We hadden al geconstateerd dat naast City en United ook Chelsea Champions League gaat spelen. Dat geldt ook voor Liverpool. Arsenal had nog een minimaal kansje om Europees voetbal te halen, maar staat ondanks een 2-0 op Brighton met lege handen, eindigt als 8e. En Harry Kane gaat de boeken in van Spurs. Hij was het afgelopen seizoen zowel topscorer als de man die de meeste assists op zijn naam heeft staan. Dat lukte tot nu toe alleen Andy Cole. Kane tekende voor 23 treffers en 14 assists. Hij heeft trouwens laten weten dat hij weg wil bij de Spurs, hè, de komende zomer. Klopt. Ik moet nog even naar de opticien trouwens in België, want daar was het bij de rust bij beide wedstrijden de brilstand. Dan gaat het om Club Brugge tegen Racing Genk en Royal Antwerpen. Antwerp tegen Anderlecht. Maar wat ziet mijn oog? Inmiddels is Antwerp op voorsprong gekomen tegen Anderlecht. Dat gaat dan in de play-offs Anderlecht voorbij bij deze stand. En zal daarvoor worden beloond met een ticket voor de Conference League. Voor wat het waard is. Fons Groenendijk, jij kijkt met ons mee naar NAC-NEC. Wat mij opvalt is, NEC heeft geen plan B. Hè? Het gokt echt op een uitbraak, een koutertje. Ja. Beetje armoedig. Ja, en wat je vooral ziet nu is dat ze geen bal meer vasthouden voorin. En dat NAC zo'n beetje 9 van de 10 duels wint. En terecht die gelijkmaker heeft gemaakt. En ook nog door Van Hooijdonk. Dat is ook de reden waarom heel Breda wil dat hij iedere week in de basis staat. Maar het was wel ontzettend dom verdedigd van Jordi Bruin, die daar een hele rare slijding maakte. Waardoor Schouten die bal kon afleveren en een niet te missen kans. Ja, want zoveel kansen heeft NEC ook weer niet weggegeven, hè? Nee, het zijn niet echte kansen. Dit was wel een echte kans natuurlijk. En Van Hooijdonk stond op de goede plaats. Maar het zijn geen uitgespeelde kansen. Maar ze zijn nu wel zo aan het drukken dat je wel het gevoel hebt dat NEC elk moment gaat bezwijken nu. Ja, maar er kan er ook zomaar een liggen in de slotminuten. Ja, dat is allemaal mogelijk. En dat is ook wel het leuke natuurlijk van dat voetbal. Oh, ja, penalty. Nee, hij geeft hem niet. Dit leek mij een penalty, hoor. Wat een varretje. Dit wil ik wel eens in de herhaling zien. De VAR is Paul van Boekel. Björn Kuipers gaf hem niet toen Jordi Bruin tegen de vlakte ging. En Rogier Meijer, de trainer van NEC, is woest. Heeft de armen wijd uitgespreid van waarom is dit niets? Het spel gaat nog altijd verder. De valse VAR zal daar zeker naar kijken. We zitten in de 83ste minuut. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Nog altijd balbezit voor NEC. Barreto heeft de bal naar de buitenkant gespeeld. En het lijkt wel alsof NAC nog even beduust is over die actie die plaatsvond in het eigen strafschopgebied. Als nog altijd balbezit is voor NEC. Van Eijden heeft de bal. Brengt hem naar de linkerkant. Goede opening naar links. Daar kan de voorzet komen. Nee, die komt nog niet. Nog altijd balbezit. Bart van Rooij is de man die hem daar heeft. En dan is het een slechte bal. En nu gaan we kijken. Even kijken wat Kuipers doet. Zegt hij wacht even tegen de keeper? Nee, dat zegt hij niet. Dus wordt er niet meer naar gekeken. En is de situatie opgelost. Het leek mij toch wel dat hij even aangetikt werd. Jordi Bruin. Maar goed, het gaat verder het spel. 1-1 de stand. 84ste minuut. Spanning in Breda. Wie gaat er naar de Eredivisie? Dat is de grote vraag. Kas Odenthal maakte 0-1 in de eerste helft. 1-1 werd het door invallen van Hooijdonk in de tweede helft. Die stand staat nu op het scorebord. Publiek is nog steeds wild enthousiast van deze wedstrijd. Omdat het nu weer goed gaat. Maar ze hebben zich ook in slechte tijden aan één stuk door laten horen. Nu is het Fiorini die de bal heeft gepaast op Malone. Malone naar Hendricks. Er wordt gevraagd door El Alucci. Die krijgt ook aan de linkerkant. El Alucci, bal voor het doel. Aardige bal, maar Brandhorst komt goed uit zijn doel. En kan de bal pakken voordat er iemand zoals Bilato of Van Hooijdonk gevaarlijk wordt. 85ste minuut. Balbezit aan de linkerkant voor Soufian El Kadouani. El Kadouani levert uiteraard in bij Okita. Dat is een aardige voetballer. Die kan weer gaan lopen met de bal. Speelt hem naar de linkerkant. Is dat een goede? Nee, dat is geen goede bal. En El Karouni is woest dat die bal niet in zijn voeten werd gegeven. Want dat had best gemogen door Okita. Maar de bal gaat over de zijlijn. Wat een spanning. Als je ook om me heen kijkt, jongen. Ik zie mensen echt van ellende. Ja, ik zie mensen naast me echt van ellende in elkaar storten. Ze hangen over elkaar heen van jongens, wat gaat dit worden? Gaan we volgend jaar weer naar, vroeger zei je naar Veendam. Maar Os? Dat, nou, dat kan hier nog wel. Maar dat je heel ver weg moet naar MVV en zo. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Zij willen toch liever een keertje weer naar Ajax, naar de Arena. Want het was lang geleden. Niet heel erg lang, maar de laatste keer rechtstreekse promotie voor NEC was in 2015. En toen gingen ze er weer uit. En dat was in 2017 door NAC. Toen NAC weer naar de Eredivisie ging. Maar NAC is in 2019 weer gedegradeerd. Dat deed heel veel pijn. Nu komen ze misschien terug. Maar daar is Beekman bijna die kon uithalen. Een uitstekende sliding was daar die dat tegenhield voor NAC. Balbezit voor NEC dat weer wat sterker begint te worden. En het publiek begint zich te roeren. Want NAC lijkt een beetje te ver achterover te hangen. En dat vinden ze niet leuk. Nog altijd 1-1. Ja, dat is grappig. Want sinds de constatering dat NEC geen plan B heeft, voor ons komen ze er toch meer uit. Ja, ze beginnen nu weer een beetje te voetballen. En NAC laat dat ook toe. En die hadden dat penalty moment natuurlijk. Ja, er zat wel een beetje schrik in, hè? Want dat hing erom. Ja, nou ja, als Kuipers zegt dat er niet gekeken wordt, dan wordt er niet gekeken. Hè. Dat is, die wordt ook niet graag gecorrigeerd. Nee, daarom. Dus dan gebeurt het ook niet. Ik vond het een twijfelgeval. Je kan hem er rustig op leggen. Ja, er zijn wel scheidsen geweest die hem erop hebben gegooid. Het was geen full contact. Maar er was wel sprake van contact. Ja, ik praat niet graag over de VAR. Jullie weten, ik was een van de allereerste criticasters vanwege de volstrekte willekeur. Was jij, de allerlaatste zijn waarschijnlijk. Nee, maar de willekeur die je iedere week ziet. Ja, dat gaat mij wat te ver. Maar in dit geval weet ik niet of dit een strafschop was. Er zat zeker nog wel een bal bij. Hè? Ik heb zo'n indruk, Andy, dat het verlengen wordt. Ik ook. Ik heb al aan mijn vrouw gevraagd of ik iets later thuis mag komen. En? Want die kans zit er... Ja, mag. Oh, B! Oh, ik wilde zeggen, die gaat erin. Ik zag hem er zo in glijden, die bal van Jordi Bruin. Die weer met links uithaalt. Dat is toch jammer dat die jongen met links niet zo goed is. Want met rechts heeft hij een uitstekende trap. En nu kreeg hij eigenlijk een ideale mogelijkheid om de bal tussen de palen te schieten. Vanaf een metertje of 18. Maar dat doet hij niet en hij schiet de bal naast. En daar komt echt NAC goed weg. We zitten in de 88ste minuut. En ik mag inderdaad ietsje later thuiskomen. 1-1 de stand. Niet veel te laat, hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. Avondklok. Ja, precies. Die heb ik al jaren van mijn vrouw. Oh. Balbezit. Nee hoor, nee. Het is een lieverd. Balbezit voor NAC. Met Adileu, die heeft de bal gepaast. En nu ben ik heel benieuwd, wie durft er nog risico te nemen? Want je zag dat NAC met die wissels wat risico begon te nemen. Met aanvallers erin en ook heel erg in de aanval speelde. Maar nu is dat ook weer een beetje weggeëbd met balbezit voor Haaien. Doet dat goed aan de linkerkant van het veld. Een meter of 3 van de zijlijn wordt opgevangen, goed opgevangen. En Thomas Beekman, die invaller, schiet de ballen via Haaien over de achterlijn. En dan is er een doeltrap voor Matthijs Brandenhorst. NEC tegen NAC. Het is 88 minuten onderweg in Breda. Heel veel vuurwerk is er afgeschoten. Het vuurwerk kwam ook tijdens de wedstrijd. Het was niet allemaal geweldig, maar dat mag in zo'n belangrijke wedstrijd. Als nu Okita weer aan de linkerkant de bal heeft. Okita heeft de bal bij de achterlijn. Schiet de bal tegen de tegenstander op. En dan gaat de bal over de zijlijn via Malone. En volgens mij vroeg Fons of we nog doorgaan. Maar we gaan helaas niet door. Maar wel in het volgende mooie programma. Zeker. Ja. Dus dat wordt heel gezellig. Ook dan iets minder natuurlijk. Omdat Fons er dan niet bij is. Maar goed. Misschien dat het nu nog gebeurt. Als er balbezit is in het strafschopgebied. Voor NEC. Bal moet voor het doel worden gebracht. Daar komt hij. Oh! Oh! Doelpunt! Doelpunt voor NEC! Ongelooflijk! Ongelooflijk! En zo'n mooie! Jonathan Okita, buitenkant rechts, schiet hij de bal binnen. En teleurgesteld, neergeslagen. Iedereen is kapot van NAC. En alles van NEC loopt het veld op. De reservekeeper zie ik daar. En wat een doelpunt, zeg. Wat een geweldige goal van Jonathan Okita. De Duitser die de voorzet vanaf de linkerkant met zijn rechterbeen buitenkant voet. Kansloos voor keeper Nicolai. Achter Nicolai in het doel schiet. En ja, ongelooflijk. Dit past er toch wel helemaal bij, hoor. NAC NEC staat 1-2. Kijk naar beneden. Anko Jansen, overgekomen van Emmen eerder dit seizoen. Gaat nog even in het veld komen. Hij kan geweldig voetballen. Had wat problemen op enkele gebieden. En mag nu nog een paar minuten meedoen. Maar jongens, wat een goal van Okita. En was dat de voorzet van die linksback? Ik denk het wel. Een hele mooie voorzet van El Karouani. Wat een geweldige goal. En als dit ook meteen de beslissing wordt in deze wedstrijd. Terwijl Anko Jansen gaat komen voor Moise Adileu. Dan, wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd. Marcel Heerlijk. Boekhoorn is blij. Ja, ik zag het. Die gaat er nog wat miljoenen in stoppen, hoor. Dat denk ik wel. Als NEC richting de Eredivisie gaat, waar het nu dus op lijkt. Maar die wedstrijd is nog niet afgelopen. We krijgen erbij 4 minuten. 4 minuten extra tijd. Barreto speelt de bal nog een keer gewoon hard naar voren om tijd te winnen. 1 voor NAC, 2 voor NEC. Wat een ontknoping van deze wedstrijd. wedstrijd zoals deze na-competitie een ongelofelijke ontknoping is. Daar waar Almere eigenlijk de favoriet was en weggespeeld werd door NEC. Daarna Roda met 3-0. Almere werd met 4-0 weggespeeld. En dan deze wedstrijd waar je denkt het publiek mag er komen. Avondje NAC. NAC gaat het wel even maken. Dan komt NEC op voorsprong. En dan is het Anko Jansen die de bal heeft aan de linkerkant. En mag ingooien, want de bal is laatst geraakt door Beekman. Gaat Anko Jansen zelf gooien? Nee, die zegt ga maar naar voren jongens. Ik kan ver gooien, dat doe ik dan wel. Anko Jansen voor NAC. 1 minuut extra tijd hebben gehad. Dat is geen goede inworp. Maar goed, hij mag het nog een keer proberen. Bal gleed uit zijn handen. Doet het maar dichtbij bij Fiorini. Fiorini de bal. 2-1 voor NEC. Door die geweldige goal van Okita. Is het Fiorini die de bal heeft. En hem naar voren pompt richting Bilate. Die kan niet. Of Malone die staat daar zelfs voorin. Die kan niet. Komt de bal daar terecht? Penalty? Nee. Zegt Kuipers. Iedereen woest. En dan wordt er ook gevlacht vanwege buitenspel. Nou ja, dat kan ook. Dus was het sowieso geen penalty geweest. En maakt Odenthal nog een beetje ruzie met Van Hooijdonk. Die zegt, joh, je moet je niet zo aanstellen door te gaan liggen en daarmee een penalty mogelijk te versieren. Odenthal boos en Barreto zegt, niet zeuren jongen. Jij hebt de 1-0 gemaakt voor NEC. Jij hebt er bijna voor gezorgd dat we naar de Eredivisie gaan. We gaan nog een wissel krijgen. Nou, je zou bijna zeggen applauswissel, maar dat gaat hij niet krijgen. Jonathan Okita gaat naar de kant en wordt vervangen door Kevin Bukusu. Kevin Bukusu erin. Okita, de man van die geweldige goal. Ja, het is dat hij nog een jonge vent is, die Okita. Maar anders zou ik zeggen, stop op je hoogtepunt. Want dat was een geweldige goal. Geboren in Keulen in Duitsland. En veel gespeeld bij Belgische clubs en wordt nu naar de kant gehaald. Dat is het ook mooi voor Ron de Groot. De assistent-trainer van NEC. Die wat moeilijke jaren heeft gehad. Ook op het gebied van de gezondheid. En in de schaduw van NEC staat af en toe nog wel hoofdtrainer is geweest. Maar nu niet meer. De bal is terechtgekomen bij de keeper van NAC. Olij, hij gaat de bal naar voren rammen. Want van de 4 minuten zijn er bijna 3 minuten voorbij. Olij gaat pompen of verzuipen. Wordt het pompen of verzuipen voor NAC? Moeten ze weer een jaar in de eerste divisie? Het was eigenlijk wel gepland. Want zo'n goed jaar had NAC niet. Maar NEC ook niet. En als je dan zo dicht bij de eredivisie bent, dan moet je het ook halen. Anko Jansen, slechte bal. Zomaar weggegeven over het doel. Rens van Eijden zie ik juichen. Juichen, de aanvoerder van NEC. Want hij weet dat we nu in de laatste minuut van de extra tijd zitten. 94ste minuut. NAC 1, NEC 2. Het werd 0-1 door Odenthal. 1-1 door Van Hooijdonk. En dan lijkt NAC door te gaan. Want ze waren sterker en kregen mogelijkheden. Geen kansen. Mogelijkheidjes. En dan is het die geweldige goal van Okita. Die ervoor zorgt dat NEC voorstaat. De laatste aanval via Van Hooijdonk aan de rechterkant gaat niet door. Want wordt opgepikt door Bart van Rooij. Bal over de zijlijn. En die zegt, Van Hooijdonk, gooi jij maar in tegen Robin Schouten. Jij kunt dat ver doen. En gaat dat ook doen. Allerlaatste mogelijkheid voor NAC. Daar komt die bal richting Immers. Bal wordt weggekopt door NEC. En weggeramd, denk ik, door Janga. Nee, hij geeft hem nog even aan Bruin. En die weet er wel raad mee. Die speelt de bal de diepte in. En dan kijk ik naar de scheidsrechter die het goed heeft gedaan, Björn Kuipers. Nog één keer, Olij. Bal naar de rechterkant, naar Haaien. Haaien, die wil de bal naar voren werken. Aan de zijkant zie ik allemaal mensen van NEC staan. Die staan al te juichen en op hun klok te kijken en te vragen waarom is het nog niet afgelopen. Daar komt de bal voor het doel. Wordt weggewerkt. Barreto heeft de bal. Geeft hem aan Bruin. En dan is NEC weer eredivisionist. NEC gaat naar de eredivisie. En op wat voor manier. Ze rennen het veld in. De spelers van NAC liggen uitgeteld op de vlakte. En NEC wint met 2-1 van NAC. Wat een ontknoping. Wat een wedstrijd. Wat een genieten van dit enorme spektakel in Breda. Geen vuurwerk meer voor NAC. Vuurwerk is nu voor NEC. Blazende, uitblazende supporters van NAC gaan naar huis. Dood en doodziek. Maar ik heb genoten. NEC gaat naar de Eredivisie. Want wint met 2-1 van NAC. Tja. Ja, thriller weer, hè? Oh. Altijd. Promotiedegradatie is een garantie voor thrillers. Dit beeld nog. Een jongetje. Ach, snikkend Breda's jongen. Jonge NAC supporter. Ja, dat is wat er allemaal bij hoort bij zo'n wedstrijd. Ja. En dan is het fonds. alsof de duivel ermee speelt. Alles erop en eraan, hè, in die slotfase. Wat een doelpunt om te beginnen. Ja, buitenkant rechts. Maar goed, ik kijk dan altijd ook een beetje als ik trainer. Ook. Die nummer twee. Ja, dat is wat natuurlijk ongelooflijk. Die kijkt gewoon helemaal niet naar de bal. Die ging bij zijn spelers staan, maar die keek helemaal niet waar de bal was. Nee, maar die loopt met zijn rug naar de situatie Wie toe. Wie was dat? Volgens mij Schouten. Maar er wordt ook een voorzet niet uitgehaald. En wat voor mij altijd onverklaarbaar zal blijven is... Ze hebben ze helemaal op de rug. Ja. En dan het laatste 10, 12 minuten zakt gewoon NAC weer in. En dan denk je van dan geef je NEC weer een klein beetje het gevoel dat er misschien toch nog wat te halen valt. En dat gebeurt dan ook nog. Maar waar zat hem dat nou vooral in? Komt er dan spanning bovenop? Kan ook gebrek aan kracht zijn. Je hebt natuurlijk heel veel gegeven. Ja, zeker. Zij hebben de wedstrijd moeten maken. Ze hebben er alles in gestopt. Ze hebben er ook alles aan gedaan. Daar kun je niks van zeggen. Alleen inderdaad vloeiden de krachten weg. En krijgt NEC weer de overhand. En dat is ook inderdaad wel. Ze zijn misschien. Mooie. Ja, ik zei ze hebben geen plan B. Je zou ook kunnen zeggen. Maar ja, dat is een koe in zijn kont kijken. Ze bleven vertrouwen op die counter. Ja. En op die levensgevaarlijke. Even ten Napel zou zeggen, die dekselse. Okida. Ja, klopt. Die maakt hem dan uiteindelijk. Goeie speler. Dat is wel echt een hele goede speler. En de manier waarop hij hem binnenschiet. Het is wel een geweldig succes natuurlijk voor dit NEC. Want... Nee, maar jongens, er komt een grootmacht aan hè, in de Eredivisie. Want die Boekhoorn. Ja. Breed schaterend in het stadion zat. Hij koopt panda's, maar hij koopt ook rustig voor een miljoen andere die spelers. Die valt nu met zijn neus in de boter, want ze kunnen nu gewoon de Eredivisie in met extra financiële middelen. Kan het best wel eens zo zijn dat daar dadelijk toch een paar hele goede spelers bij komen. Dat is niet dat je zegt er komt meteen een degradatiekandidaat binnen, want ze hebben ook nog wel de nodige talenten in de selectie. Ze hebben toch de laatste jaren ook goede jeugdopleiding. Echt goed gedaan met jongens ook die ze hebben kunnen verkopen zelfs al. Maar dit is wel een enorme opsteker voor heel voetbal in Nijmegen. Hey, Fons, en wat denk jij over de positie van Stijn? Die heeft geen makkelijk jaar gehad. Heeft een moeilijk jaar gehad. Ik heb dat ook wel een beetje natuurlijk gevolgd. Trainer van NAC. Ja, die heeft een moeilijk jaar gehad. Dat ging vooral over het defensieve voetbal. Dat heb je vandaag ook kunnen zien. Ze hebben moeite als ze het spel moeten maken. De wedstrijd tegen Emmen was op het lijf geschreven. Toen konden ze leunen en konden ze het zelf dichtzetten. Zoals NEC dat bijna de hele wedstrijd gedaan heeft vandaag. Ja, en hij heeft er heel veel kritiek over gekregen. En het is nu helemaal een tik natuurlijk. En hoe dat gaat uitpakken, dat weten ze alleen in Breda. Je zag het bij de Graafschap, hè, waar Mike Snoei natuurlijk na de niet-promotie uiteindelijk het veld moest ruimen. Acht jij zo'n situatie ook in Breda denkbaar? Het wereldje is zo opportunistisch tegenwoordig. Dat weten we alle trainers. Alleen, het was een meerjarenplan in Breda. Het was niet zo dat Stijn de opdracht kreeg dat hij binnen een jaar moest promoveren. We zien hem in beeld nu, hè? Nou, volledig verslagen. Zegt alles. En dat was in Doetinchem anders. Daar hadden ze al 2 jaar lang het plan om te promoveren. Ja, hier was dat niet zo. Alleen, als je er zo dichtbij bent, dan wil je het ook pakken. En de klap zal enorm groot zijn in Breda. En dat hoort bij het voetbal. Maar het is wel heel hard. NEC promoveert dus naar de Eredivisie. En dat is de derde club. Er gaan 3 eerste divisieclubs door. Er gaan 3 Eredivisieclubs uit. Het wordt een wat ander seizoen, volgend seizoen. En we maakten het mee, deze laatste ontknoping, op het nippertje. Want de uitzending zit er bijna op. We hebben nog 1 ding te doen. De uitslag van de stelling van Borst. Dat was de smeekbede van Borst deze zondag. Ach Arjen... Robbe, geef ons alsjeblieft nog 1 jaar. 70% van de stemmers en de wet massaal gestemd. Dus dit sprak wel tot de verbeelding. Ja. Is het met je eens? Denk je dat het genoeg is om Arjen Robbe over de streep te trekken? Daar zal hij zich niks van aantrekken. Hij kan dat heel autonoom, onafhankelijk zelf beslissen. Wat denk je, Fons? Wat gaat hij beslissen? Ik denk de liefhebber die hij is. Ja, ik denk nu dat hij zegt van dit wilde ik nog een keer meemaken. En nu is het mooi geweest. Ja? Dat denk ik. Want juist de laatste weken... kwam die opleving. Frank de Boer heeft ook niet meegeholpen in deze. Nee, die had hem de zomer door kunnen slepen. Ja, de definitieve selectie is er nog niet. Dat vond ik wel een beetje opportunistisch ook. Hoor. Hoe was het ook alweer? It ain't over till the fat lady. It's over. Langs de lijn is terug om 10 uur genoeg na te bespreken over deze zinderende sportdag. En dan zullen we vast en zeker ook reacties krijgen uit Breda. Van zeer teleurgestelde mannen van NAC en zeer blije mensen bij NEC. En zo dadelijk Dijkstra en Everblij ter plekke. En waar zijn zij dan deze zondag ter plekke? In Zwolle.